Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatı'ndan 28. sözü okumaya başlıyoruz. 28. söz cennete dair, cennet hakkında bazı konuları ihtiva ediyor. Birinci makam, cennetin bazı letaifine, güzelliklerine işaret eder. 10. sözde 12 hakikatle gayet kesin bir şekilde ve bu sözün ikinci makamında gayet parlak bir tarzda cennetin varlığı ispat edilmiştir. Burada ispat yönüne bakmayacağız. Yalnız cennet konusunda sorulan bazı sorulara cevap verilecek ve cennetin tenkide uğramış olan bazı hallerinden bahsedilecek. Değerli kardeşlerim, ahiretin varlığı, cennet ve cehennemin varlığı, dünyanın varlığıyla, insanın varlığıyla çok yakından ilgilidir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'da şimdi söylediği gibi 10. sözde 12 hakikatle ve daha başka yerlerde yeri geldikçe ahiretin varlığı konusunda ispat sadedinde çok harika sözler söylemiştir. Evet, ahiretin varlığı ispat edilebilir. Çünkü hakikaten bu kainat ile, bu tabiat ile ve insan ile ahiret arasında dünyada da kopmaz bağlar, ilgiler vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve beşşirillezine amenu ve amilussalihati enne lehum cennetin tecri min tahtihel enhar. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. Ebedi cennet hakkındaki bazı sorulara verilen kısa cevaplardır. Bundan sonraki gelen kısımlar. Üstadımız ayetin mealini vermemiş ama bu ayetin gölgesinde yapılan açıklamalardır, gelen açıklamalar. Cennetten daha güzel, hurilerden daha latif, selsebilden daha tatlı olan Kur'an ayetlerinin cennet konusundaki açıklamaları kimseye söz bırakmamıştır ki fazladan bir şey söylensin. Evet, Kur'an ayetleri onu gerçekten bilen, kıymetini bilen, tadını tadan insanlar için Kur'an cennetten güzel, hurilerden daha latif, selsebilden, cennet çeşmelerinden daha tatlı. Kur'an ayetleri. Ve onlar Kur'an ayetleri cenneti öyle açıklamışlardır ki kimseye hiç söylenecek bir söz bırakmamışlardır. Fakat Kur'an'da okuduğumuz o parlak ayetleri anlamak için, o güzel ve yüksek ayetlere yetişmek için birkaç basamaklı bir merdiven kuracağız. Ayrıca kendisi başlı başına bir cennet olan Kur'an'dan birkaç çiçek derleyip birkaç inceliği anlatacağız. 5 rumuzlu sual ve cevapla işaret edeceğiz. Önce şunu ifade edelim ki, cennette manevi lezzetlerin her çeşidi insan ruhunu en üst mertebelerde tatmin edeceği gibi. Evet, manevi, ruhani lezzetler. Maddi lezzetlerin de her çeşidi orada en zengin bir şekilde yaşanacaktır. Soru: uyumak, yorulmak, hasta olmak, yaşlanmak gibi sıfatlarımız var bizim, insanız. Böyle kusurlu, noksaniyetli, her an değişen, kararsız, acı ve ıstırapları çok olan bedenimizin ebediyetle ve cennetle ne alakası olabilir? Madem ruhun gayet yüksek lezzetleri vardır, onlar yeterlidir diye düşünülebilir. Bedensel lezzetlerden faydalanmak için ahirette maddi bedenimizle beraber dirilip haşrolmamıza ne lüzum var? Yani Cenab-ı Hak dilerse bizi Sadece ruhumuzla öyle tatmin eder ki, öyle memnun eder ki, hiç bedensel olarak haz alma ihtiyacı da duymayız. Öyleyse neden illa ahirette maddeten bedenen bulunacağız ve cennette maddeten bedenen bulunup lezzet alacağız, zevk alacağız? El cevap. Çünkü toprak, bu dünyadaki toprak, suya, havaya, ışığa göre daha yoğun, daha karanlıklıdır. Fakat ilahi sanatların her çeşidi topraktan yapılıyor. Onunla toprak üzerinde kendisini gösteriyor. Bakın, ağaçlar, çiçekler, insanlar, topraktaki maddelerden, elementlerden yapılıyoruz. Ve Cenab-ı Hak yapacağı harika şeyleri bu toprak üzerinde gösteriyor. Biz mesela bilgisayar yaptığımız zaman onu çok çeşitli maddelerden yapıyoruz. Cenab-ı Hak ise insanın beyninde bilgisayar yapıyor, beynini bilgisayar haline getiriyor, yediğimiz şeylerden ve topraktan yapıyor. Ayrıca özel başka maddeler gerekmiyor. Damarlarımızı, kan damarlarımızı yapıyor ve su boruları gibi, şehrin su boruları gibi vücudumuzun her yerine döşüyor onları, kanımız orada ceryan ediyor ve bu su boruları yediğimiz maddelerden, topraktan elde ediliyor, bitkilerden yapılıyor. Ve sonra sinirlerimiz, beynimizden vücudumuza dağılan ve bizim vücudumuzun haberleşmesini sağlayan sinirlerimiz, onlar da dünyada biz öyle sinir sayılabilecek haberleşme araçlarını bakır tellerle, çeşitli tellerle o nakil yapıyoruz ve özel metaller kullanıyoruz. Halbuki Cenab-ı Hak yine bizim sinirlerimizi yemek olarak yediğimiz şeylerden ve tabiatta her zaman bulunan topraktan yapıyor, yaratıyor. Demek ki ilahi sanatların her çeşidi topraktan yapılabiliyor. Onunla gösteriyor. Böylece toprak manen diğer unsurların, yani ışığın da havanın da üzerine çıkıyor. Onlardan daha kıymetli bir hal alıyor. Bu misalde olduğu gibi, ruha göre daha yoğun olan insan bedeni, camiiyet sahibi olduğundan, yani bedenimizde çok özellikler, çok organlar, pek çok cihazlar, kabiliyetler, donanımlar vücudumuza verildiği için, tezekki etmek şartıyla insanın bütün latifelerinin fevkine çıktığı gibi. Yani bu organlarımızı, bütün özelliklerimizi hak yolunda, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu tarzda kullanmak şartıyla bizim bu bedensel latifelerimiz, kabiliyetlerimiz birçok insanın latifelerinin fevkine çıkar. Öyle de şu madde alemi, Allah'ın isimlerinin tecelli ettiği en geniş, en cami, en muhit, en zengin aynadır. Bu madde aleminde Cenab-ı Hak isimleriyle tecelli etmiş, pek çok isminin tecellisi madde aleminde tabiatta görünüyor. Adeta Allah tabiata değil aynaya bakıyor ve cemalini, esma-i ilahiyesini tabiatta gösteriyor. Ayrıca Allah'ın bu kainattaki nimetlerini, rahmet hazinelerini tadacak, tartacak ve değerlendirecek organlarımız, yani beş duyumuz, bu maddi bedenimizdedir. Bakın, kainattaki Allah'ın nimetlerini tadabiliyoruz. Işık nimetini gözümüzle tadıyor, renkleri ve şekilleri gözümüzle görüyor ve bundan büyük zevk alıyoruz. Bu bir rahmet hazinesidir. Gözümüzle açılıyor. Yine Cenab-ı Hakk'ın dilimizi memnun eden, midemizi memnun eden pek çok nimeti tabiata sofralar halinde serilmiş. Ve biz ağzımızda o nimetleri yiyerek, dilimizle tadına bakarak o nimetlerden istifade ediyor, onların tadına bakıyor, tartıyor ve Cenab-ı Hakk'ın ihsanlarının enginliğini anlıyoruz. Demek ki beş duyumuz ayrı ayrı ve daha pek çok duygularımız bu maddi bedenimize yerleştirilmiş maddi organlardır ama Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ihsanlarını tatmakta, tartmakta işe yarıyorlar. Yani diyemeyiz ki bu madde, bu toprak ne işe yarar? Böyle denilmez. Burada latife olsun diye araya bir küçük fıkra yerleştireyim. Bir adam şöyle demiş: şeytan ateşten yaratılmış. Cehennem de ateşten olduğuna göre şeytan cehennemde nasıl azap görecek? Ateş ateşi yakar mı? Yakınca ne olur? Bir molla bu soruya şöyle cevap vermiş: yerden aldığı bir toprak parçasını, sertçe bir toprağı, böyle söyleyen, bu soruyu yönelten adamın başına biraz sertçe vurmuş. O da neden vuruyorsun benim başıma? Ben sana bir soru sordum, cevap ver dediğinde, işte ben sana cevabını verdim. Senin vücudun topraktan yaratılmış ve benim vurduğum şey de topraktan ibaret. Nasıl, acıdı mı başın? Demek ki toprak toprağı acıtabiliyorsa, öyleyse ateş de ateşi yakabilir ve ona acı, ıstırap verebilir Allah dileyince demiş ve adam sorduğu sorunun cevabını böyle almış. Şimdi mesela dilimiz yediğimiz nimetlerin tadına bakıyor. Her nimetin tadını birbirinden ayıracak bir kabiliyette donatılmasaydı dilimiz, yediğimiz şeyleri ayrı ayrı hissedip tanıyamazdı. Tatlarını da tartamazdı. Şu şu kadar tatlı, bu kadar ekşi diye bir şey söyleyemezdi. Hatta yediği şeyin ne olduğunu bile hissetmeyebilirdi. Ama Cenab-ı Hak dilimize öyle bir özellik, öyle bir hassasiyet, duyarlılık vermiş ki, yüzlerce, belki binlerce nimetin ayrı ayrı tatlarını tadabiliyor. Böylece dilimiz dünya misafirhanesinde pek çok nimetleri tatmak ve tartmak üzere görevli bir mühendis seviyesine yükseliyor. Hem Allah'ın isimlerinin tecellilerini hissedip bilmenin, zevk edip tanımanın cihazları yine maddi bedenimize yerleştirilmiş. Evet, yine topraktan yaratıldık ama o toprak beynimize geldiği zaman bilgisayar olmuş, fevkalade düşünebilen, anlayabilen, idrak edebilen, Rabbini bile tanıyabilen bir beyin Cenab-ı Hak inşa etmiş ve bizim başımıza yerleştirmiş. Demek ki maddeden ibaret bir toprak deyip veya topraktan ibaret bir organ deyip geçemeyiz beynimiz için. Dilimiz keza tat aldığı, burnumuz koku aldığı gibi işte bütün düşünme, anlama, idrak etme kabiliyetlerimiz de bu maddi bedenimizdedir. Hem gayet çeşitli ve sonsuz çokluktaki ayrı ayrı lezzetleri hissedecek istidat, kabiliyet yine bizim maddi varlığımız olan bedenimizdedir. Madem şu kainatın sanii, yaratıcısı, şu kainatla rahmetinin bütün hazinelerini tanıttırmak ve bütün isimlerinin tecellilerini bildirmek ve bütün ihsanlarını tattırmak istiyor, kainatın gidişatından ve insanların beş duyu ile ve daha pek çok duygularla, algılarla donatılmış olmasından bu durum anlaşılıyor kat'i olarak. Elbette şu ezelden ebede doğru giden, büyük bir sel gibi akıp giden kainatın toplanacağı ahiret denilen bir büyük havuz, bir büyük deniz var. Evet, zaman akıyor veya zamanın selinde kainat akıyor ve bir havuza doğru, bir büyük denize doğru gidiyoruz. Bu ahiret denizidir. Ve bu kainat fabrikasının ürettiği mallar, dünyanın ürettiği mallar, onların gönderileceği ve teşhir edileceği cennet ve cehennem denilen büyük sergi sarayları var. Ve şu dünya tarlasında toplanan mahsullerin gönderildiği ve ileride işleneceği mahşer denilen büyük bir mahzen var, ebedi bir ambar var. Elbette cennet denilen o mutluluk ülkesi şu yaşadığımız kainata bir derece benzeyecektir. Yani ahiret hayatının dünyadaki hayatımız gibi hem maddi hem cismani yönü olacak, hem de manevi ruhani yönü olacak. Ahiret, dünyanın bütün temel özelliklerini devam ettirecektir. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Yarın Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin mektuplarından okuyacağız aynı saatte. Hoşça kalın.